समाता समाता मनाए बादल शरीब पागली रहे छु संभाला संभाला संभाला मलाए हिमा तारा कति छन् म गन्न सकुला यी तारा कति छन् म गन्न सकुला तर तिम्रो माया कति छन् सुन जहाँ तिर खोज त्यतै तिर शोभा दुलही शरीमा रङ्गी रहे छु उचाल उचाल उचाल मलाई बादल शरीमा पागली रहे अंगाना अंगाना